نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، ساحل سے حاجیوں کا پھر آ لگا سفینہ، نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، ساحل سے حاجیوں کا پھر آ لگا سفینہ، آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا گینا، آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا گینا، بلوائیے مدینہ دکھلائیے مدینہ، بلوائیے مدینہ دکھلائیے مدینہ، اور روزے کو دے دکھلا دو سبز گنبد یا سید مدینہ، ان کے دیار میں تو کیسے چلے پھرے گا، ان کے دیار میں تو کیسے چلے پھرے گا، عطار تیری جرأت بدکار تیری جرأت تو جائے گا مدینہ نزدیک آ رہا ہے رمضان